3. Teraz za jedyne 149 z kodem rabatowym taniej aż o 200 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Jest 8:00, w Trójce czas na serwis. Informacje przygotowali Michał Jędrkowiak i Karolina Kozińska. Z silosów znika zalegające zboże. Już 40% zostało wywiezione, mówi w Polskim Radiu minister rolnictwa. Podczas posiedzenia BBN poruszono kwestię rosyjskiej rakiety znalezionej pod Bydgoszczą. Poznaliśmy laureatów Nagrody Rady Programowej Polskiego Radia. 40% zboża zalegającego w silosach zostało wywiezione od czasu, kiedy ogłoszono dopłaty, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia minister rolnictwa. Zdaniem Roberta Telusa to dowód na to, że rządowe wsparcie działa. To jest jakby chyba jedna z lepszych informacji, że tutaj to zboże wyjeżdża z dużych firm również, bo duże firmy mają kontrakty te zagraniczne i te kontrakty są podpisane i oni wywożą. Mamy pewien problem z tymi małymi firmami, które nakupiły zboża drożej i w tej chwili czekają jak ta cena na tak zwanym Matifi, to znaczy to jest giełda paryska, na giełdzie paryskiej wzrosną. No ale to zobaczymy, no ostatnio spadają. Sprzedając pszenicę, pozostałe zboża oraz rzepak i rzepik, do 15 czerwca rolnik może otrzymać dopłatę. Do pszenicy jest to 2200 zł do hektara. Wniosek należy złożyć do 30 czerwca. Poprawę procedur w sferze komunikacji między siłami zbrojnymi, resortem obrony i siłami sojuszniczymi NATO zapowiedział po posiedzeniu Biura Bezpieczeństwa Narodowego jego szef Jacek Siewiera. Odniósł się w ten sposób do kwestii odnalezienia rosyjskiej rakiety pod Bydgoszczą. Bez wątpienia zrozumienie sytuacji, zrozumienie procedur, które obowiązują, które wymagają poprawy, które wymagają doprecyzowania i tego, w jaki sposób będą realizowane w przyszłości, jest dużo większe po każdej ze stron. Ogromną rolę będą miały aktualizacje procedur, czy podjęcie dyskusji na temat procedur i działania po stronie sojuszniczej, bo również takie sytuacje jak te stanowią poważne zagrożenie i nowe wyzwanie. Z raportem MON-u w sprawie incydentu pod Bydgoszczą zapoznał się już prezydent i premier. O wyzwaniach i zagrożeniach stojących przed społecznością międzynarodową będą dyskutować goście drugiego dnia konferencji Strategic Arc. Głównymi tematami będzie polityka Chin i reakcja Europy na kryzys tajwański. Wczoraj podczas otwarcia konferencji prezydent Andrzej Duda mówił, że NATO i Unia Europejska powinny być gotowe na zapewnienie Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa. O szczegółach Karol Surówka. Prezydent podkreślił, że Zachód powinien stworzyć system stałego wsparcia finansowego i militarnego dla Ukrainy. Według Andrzeja Dudy niezbędne jest także dalsze zbliżenie Ukrainy do NATO i Unii Europejskiej, a Sojusz Północnoatlantycki powinien być gotowy, by dać Ukrainie pewne gwarancje bezpieczeństwa. Ponieważ poczucie bezpieczeństwa na Ukrainie będzie kształtowało wolę milionów Ukraińców, by wrócili do kraju i z sukcesem go odbudowali. Andrzej Duda apelował też o dalsze nakładanie sankcji na Rosję. Jego zdaniem wojna na Ukrainie musi zakończyć się porażką Rosji. Rosja musi przegrać tę wojnę i zrozumieć, że zjednoczony, wolny świat staje przeciwko niej i również w przyszłości będzie się jej przeciwstawiał. W ocenie Andrzeja Dudy porażka Rosji na Ukrainie będzie też ważnym sygnałem dla mocarstw na całym świecie, że inwazja na inne, niezależne państwo jest całkowicie nieopłacalna. Karol Surówka, Polskie Radio. Nowa elektrownia gazowo-parowa Orlenu powstaje w Grudziądzu. Czas wykonania inwestycji to przełom 2024 i 2025 roku. Prace nad inwestycją są zaawansowane, a ze względu na transformację energetyczną jej szybkie ukończenie to konieczność, mówił prezes koncernu Daniel Obajtek. Nie zbudujemy bezpiecznego systemu elektroenergetycznego, jeżeli nie będziemy mieć elektrowni podtrzymujący bilans energii. I dziś takie elektrownie, które szybko mogą podać moc albo szybko tą moc mogą zmniejszyć, to są tylko i wyłącznie elektrownie gazowe, które z czasem będą wypierane przez małe reaktory atomowe. Koszt inwestycji to 2 miliardy złotych. Laureatami Nagrody Rady Programowej Polskiego Radia za rok 2022 zostali Marek Wałkuski i Jerzy Jachowicz. Uroczystość odbyła się w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana. Marek Wałkuski to wieloletni korespondent Polskiego Radia w Waszyngtonie. Jest jedynym polskim dziennikarzem w stałym korpusie prasowym Białego Domu. Laureat podkreślił, że dzięki regularnemu podnoszeniu kwestii dotyczących Polski i naszego regionu są one dużo bardziej obecne w amerykańskich mediach. Moim zdaniem jednym z najlepszych przykładów jest sprawa Nord Stream 2, o który wielokrotnie pytałem obu prezydentów, wcześniej Donalda Trumpa, teraz Joe Bidena, co było odnotowywane w amerykańskich i światowych mediach. Wydaje mi się, przyczyniło się także do nagłośnienia sprawy tego gazociągu. Przypomnę, że to w odpowiedzi na pytanie Polskiego Radia Joe Biden zadeklarował, że nie akceptuje żadnych czerwonych linii Putina i to nam, polskiemu radiu, powiedział, że Ukraina dostanie wszystko, czego potrzebuje, a 3 dni później ogłosił przekazanie Ukrainie Abramsów. Jerzy Jachowicz to dziennikarz i publicysta uznawany za prekursora dziennikarstwa śledczego w Polsce. Nagroda Rady Programowej to wyróżnienie dla twórców, którzy szczególnymi wartościami pod względem treści, formy, jak i siły oddziaływania na słuchacza prezentują w swoich relacjach. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeżeli mieli Państwo dzisiaj jakieś piątkowe plany, a one związane były ze słońcem, to trzeba będzie je trochę zmienić. No może nie na zachodzie, bo tam więcej przyjaśnień dzisiaj. Miejscami słaby deszcz w większości krajów. W Tatrach i Bieszczadach możliwe też burze i opady do 10 mm. Temperatura od 11 do 15, tyle pokażą termometry w przeważającej części kraju. Tylko na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie oraz na zachodzie 18 stopni nad morzem. Uwaga, wiatr w porywach do 55 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. I już prawie 6 minut po godzinie 8. Tu pora na Trójkę do 8.45. Karol Gnat, witam Państwa. Za chwilę gość dr Irena Kamińska-Radomska. Porozmawiamy o dobrym wychowaniu i manierach, które powinniśmy wynieść się z domu, ale często jednak w sytuacjach stresowych zapominamy o podstawowych zasadach życia społecznego. Dlaczego? O to zapytam gościa. Nature. innych, jak poprzez kalkę odbijają się zachowania, maniery rodziców i wszystkich tych, którzy byli w tym pierwszym etapie naszego dojrzewania. Często jednak w sytuacjach stresowych, proszę Państwa, zapominamy o podstawowych zasadach życia społecznego. Dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? To pytanie do mojego gościa, a jest nim dr Irena Kamińska-Radomska. Dzień dobry. Trener etykiety biznesu i wystąpień publicznych. Dzień dobry. Dzień dobry jeszcze raz. Pani doktor, dlaczego tak jest, że w momencie takiej stresującej sytuacji, na przykład kolizja, stłuczka albo jakiejś innej, która przydarza nam się na drodze, bo dziś mówimy o zachowaniach w ruchu drogowym, no wychodzimy z siebie. Oj tak, wychodzimy z siebie, ale ja zwykle powtarzam, kiedy uczę etykiety grzeczności, mówię o tym, że jeżeli w domu nie zachowujemy się jak u królowej, to u królowej zachowujemy się jak w domu. O co chodzi? Chodzi o to, żeby mieć dobre nawyki, jeżeli chodzi o zachowanie, czyli powinniśmy się zachowywać grzecznie, właściwie, odpowiednio, po prostu zawsze, nawet wtedy, jak jesteśmy, kiedy jesteśmy sam na sam ze sobą, bo jeżeli to nie jest w tej sferze podświadomej, nawykowej, to wcześniej czy później wyjdzie szydło z worka. No i właśnie, to wcześniej czy później to jest taka sytuacja, kiedy jakaś stłuczka, jakieś emocje i niestety nasz rozsądek po prostu gdzieś ginie w tych emocjach, a w sytuacjach emocjonalnych zachowujemy się tak, jak to jest w sferze nawykowej, czyli jeżeli ktoś nie jest tak do końca grzeczny, tylko ma tę grzeczność kupiecką, prawda, a nie szlachecką, czyli wtedy, kiedy wypada, kiedy się opłaca, prawda? Natomiast jak ktoś jest zawsze w porządku, to i w sytuacji emocjonalnej też będzie w porządku. I też druga sprawa, to jest bardzo ciekawe, często to opisuje pani profesor Małgorzata Marcjanik, która zajmuje się grzecznością językową w Polsce, i ona mówi, że w momencie, kiedy jesteśmy wzburzeni, to automatycznie zaczynamy stosować inne formy adresatywne. Mm-hmm. Czyli zaczynamy się zwracać do drugiej osoby już nie per pan, tylko będzie na ty. Czyli tak jakbyśmy przeszli na tę formę mówienia sobie po imieniu, jakbyśmy byli po bruderszafcie i ja w tym momencie mówię do ciebie, a nie do pana. I bo to skrócenie jest. Skrócenie tego dystansu powoduje, że chcemy dosadnie coś komuś powiedzieć. Tak, ale to nawet jest tak naprawdę właściwe, bo proszę sobie wyobrazić, włamuje się panu, do pana samochodu jakiś złodziej i pan nagle zwraca się do niego, zauważywszy akurat tę sytuację. Przepraszam pana, czy mógłby pan nie włamywać się do mojego samochodu, prawda? No brzmiałoby to co najmniej śmiesznie. Czyli taka naturalna reakcja to jest, uwaga, co robisz, ale oczywiście też, jeżeli ktoś jest dobrze wychowany, to nie powie ty taki owaki i nie będzie tutaj rzucać mięsem, tylko no faktycznie skróci ten dystans, powie dosadnie, ale jednak niewulgarnie. Pani doktor, czy okoliczności, w których się znajdujemy, sprawiają, że my wchodzimy trochę w taką rolę tłumu na przykład, albo społeczności, w której jesteśmy? Pytam o to dlatego, że zauważyłem to kiedyś wybierając się na mecz. I idąc na mecz, stając w jednym szeregu, jakby z całą grupą na przykład kibiców, którym się nie podoba na przykład tam decyzja sędziego, prawda? Jakoś automatycznie przyłączamy się do tych wszystkich, już nie chcę powiedzieć epitetów, ale jakichś takich zachowań, reakcji, okrzyków. Z czego to wynika? To wynika z po prostu z emocji. A jak jest na osi emocji zbyt wiele tej adrenaliny, to rozsądek po prostu traci swoją moc. Także trzeba dać czas i teraz spójrzmy na drugą oś, która idzie w innym kierunku pod kątem 90 stopni, prawda? I teraz jak pójdziemy troszeczkę dalej, jak damy sobie ten czas, to te emocje mogą troszeczkę spaść i wtedy znowu budzi się rozsądek. Także jest coś takiego. Tak samo jak mnie się czasami wydaje, że większość kierowców jest w stanie wzburzenia permanentnego, bo po prostu widząc innych użytkowników dróg, po prostu od razu się zwraca. Oczywiście te osoby nie słyszą tego, bo jesteśmy zamknięci w samochodzie, ale chyba najczęstszy epitet to jest ty debilu, prawda? No chyba, że tym debilem jest kobieta, no to wtedy jest baba, co za baba, prawda? Ma pani takie wrażenie, że kobietom się więcej dostaje w ruchu drogowym? To znaczy, że no łatwiej jest, jak po drugiej stronie na przykład tego konfliktu na drodze jest kobieta? Czy to nie ma zupełnie znaczenia? Czy może w grę wchodzi silniejszy i słabszy, że jak widzimy kogoś na rowerze, kto nam zajeżdża drogę, a my wiemy, że jedziemy samochodem, jeepem takim wypasionym, to łatwiej nam chyba z tej perspektywy na kogoś naskoczyć. Ja myślę, że nie ma znaczenia tutaj siła fizyczna, dlatego że nie ma tego rozsądku, czyli nie jesteśmy w stanie racjonalnie ocenić sytuacji, czyli działamy tylko emocjonalnie. Natomiast gdzieś uprzedzenie w stosunku do kobiet za kierownicą jest i budzi się właśnie wtedy. I wtedy jest ta baba i dlatego im się dostaje. Być może więcej, a przecież połowa użytkowników dróg to są właśnie kobiety. Natomiast jak widzimy mężczyznę, który popełnia jakiś błąd, no to nie zareagujemy. A ty, to facet, prawda? No bo to jest normalne, że mężczyźni jeżdżą. Natomiast jeżeli kobieta już popełni błąd, no to jest wtedy ta baba. No i to wina akurat płci. A to nie jest wina płci, chociaż jeżeli zbadamy, jeżeli sięgniemy do badań mózgu kobiety i mężczyzny, to kobiety mają gorszą orientację przestrzenną. I to co szósta kobieta ma tylko właśnie tak dobrą orientację jak mężczyzna, a co szósty mężczyzna ma tak dobrą orientację, tak słabą orientację jak kobieta, prawda? Także, a ta orientacja jest potrzebna. No, może niekoniecznie tak na autostradzie, ale już kiedy jest wolniejszy ruch, kiedy trzeba zaparkować, no to niestety w tej konkurencji jesteśmy słabsze i trzeba się przyznać. Dzisiaj zachęcamy do tego, żeby jednak w tym ruchu drogowym no, zachowywać taką uprzejmość, bo to jest najważniejsza zasada. Jak praktykować te autorefleksje? Jeśli przydarzyła nam się taka sytuacja, w której wybuchliśmy emocjami, to jakieś pytania sobie później zadać, a dlaczego tak się zachowujesz, czemu tak robisz? Jak praktykować to, żeby wypracować się w sobie tę grzeczność, tę umiejętność? Taka moja metoda, ale to metoda to zabrzmiało tak jak taktyka, a to nic z tym nie ma wspólnego. Ja po prostu myślę o drugim człowieku jako o człowieku, po prostu. I bez względu na to, jak się zachowa ten człowiek, no to staram się raczej usprawiedliwić tę drugą osobę. Czyli sobie myślę, ojej, no może się pokłóciła, prawda, z kimś bliskim, zanim wyszła do pracy, zanim wsiadła do samochodu. Także raczej staram się usprawiedliwić i faktycznie tak jest. A poza tym jeszcze, no tutaj wyjdzie akurat ta grzeczność kupiecka. Otóż jak my się zachowujemy, jeżeli my się zachowamy właściwie wobec drugiej osoby, a jeszcze w szczególności w takiej sytuacji, kiedy ktoś się tego absolutnie nie spodziewa, to nagle ta osoba łagodnieje i jest miło po prostu dla obu stron. Tak mój mąż mi kiedyś opowiadał, jak jechał i jedna osoba no, nie przechodziła przez przejście dla pieszych, ale po prostu tak przez ulicę i nagle się wydarła na mojego męża. Ty jak jedziesz, no już tam epitety poszły oczywiście. Mój mąż wyszedł, a on jest taki solidny, to jest kawał mężczyzny. Ta osoba akurat, to drobinka, wyszedł i ta drobinka się przeraziła. Natomiast mój mąż powiedział, bardzo panią przepraszam, czy pana przepraszam, już nie pamiętam. Z takim spokojem. Tak, i od razu ta osoba, a nie, to ja przepraszam, to ja nie powinnam tędy przechodzić. I od razu dwie strony były grzeczne. Bo czasem takie newralgiczne sytuacje są okazją do tego, żeby czynić dobro, bo wtedy to dobro pięknie wypływa na tle tych emocji. Doktor Irena Kamińska-Radomska, trener etykiety biznesu i wystąpień publicznych. Bardzo pani dziękuję za wizytę w studiu, za komentarz i życzę dobrego dnia. Dziękuję bardzo, wzajemnie.

Apelujemy o życzliwość na drogach, szczególnie podczas takich warunków, kiedy deszczowo, gdzieniegdzie może być i ślisko. Patryk Bedliński z Polskiego Radia Kierowców o tym, jak o poranku jeździ się w kraju. Patryk, dzień dobry. Warto być życzliwym nie tylko dla kierowców, ale też dla drogowców, bo ci prowadzą pracę na A2 między węzłami Jordanowo i Torzym. Na trasie do Świecka są dwa takie miejsca, a do Warszawy na razie wiemy o jednym. Poza tym utrudnienia na S5 między węzłami Lipno i Święciechowa. Po awarii ciężarówki mamy częściowo zajęty prawy pas do Wrocławia. Na samym węźle Lipno doszło do kolizji auta osobowego i ciężarówki. Skutek to blokada w stronę Leszna. Spore problemy na S7 pod Trójmiastem. Między węzłami Gdańsk-Lipce i Gdańsk-Port zderzyły się 3 samochody ciężarowe i auto osobowe. Zablokowany jest jeden z pasów do Elbląga. W Warszawie problemy między węzłami Marywilska i Modlińska. Zablokowany jest lewy pas po awarii auta osobowego. Jednym pasem na zmianę jadą zmotoryzowani między Kresnym Stawem a Zamościem. W Sitańcu zderzyły się 2 ciężarówki, a na trasie 74 między Kielcami a Opatowem w miejscowości Cedzyna doszło do awarii dużego pojazdu. Tutaj jest zwężenie. Kierowcom towarzyszył dzisiaj o poranku Patryk Bedliński. Patryku, bardzo dziękuję. Dużo szerokości i dziękuję. Radio Nawigator Trójki. Serwis Trójki i Michał Jędrzkowiak. Dwaj mężczyźni, którzy we wtorek w Gdańsku zniszczyli wystawę poświęconą Janowi Pawłowi II, usłyszeli już zarzuty i zostali zwolnieni do domu, informuje policja. 19 i 22-latkowi grozi do 5 lat więzienia. Związek Zawodowy Solidarność, który przygotował wystawę, oszacował straty na prawie 1000 zł. Rządowe serwisy internetowe są dobrze chronione, powiedział w radiowej jedynce minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. Zapewnienie padło przy okazji rozmowy na temat wczorajszych ataków hakerskich na strony niektórych polskich mediów. Takie ataki na strony rządowe, na sektor finansowy, one trwają praktycznie bez przerwy. Natomiast myślę, że różnica jest taka, że po prostu ten sektor rządowy, banki, dysponuje po prostu większymi środkami i dzięki temu jest sobie w stanie z nimi poradzić i się skutecznie obronić. O problemach z dostępnością strony informował m.in. portal wpolityce.pl. Nagrody imienia Janusza Korczaka już po raz drugi trafiły do osób działających na rzecz nowoczesnej edukacji i praw dziecka. Uroczysta gala odbyła się w Muzeum Polin w Warszawie. Wśród uhonorowanych instytucji znalazło się Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu. To placówka socjoterapeutyczna i resocjalizacyjna dla dziewcząt, która, jak mówi jej dyrektor Sławomir Moczydłowski, rozwija ich pasje i talenty, a pomagają w tym wychowawcy. Jeden prowadzi teatr, następny maluje, trzeci prowadzi survival, czwarty zespół muzyczny i tak dalej. Chodzi o to, że przeszłość dziewcząt trudno jest zmienić, natomiast można pracować nad przyszłością. Nad tym, żeby ono wierzyło, że mają jakiś talent, że ktoś je za coś podziwia, że nie są takie najgorsze, bo to są bardzo często osoby, które w życiu nigdy nie usłyszały coś pozytywnego. Do drugiej edycji nagrody zgłoszono ponad 120 kandydatów. Pełny serwis o 9:00. Garści informacji sportowych zebrał Mateusz Warianka, który w studiu. Witaj ponownie. Witam ponownie. AS Roma Sevilla i West Ham United Fiorentina. Tak wyglądają finałowe pary piłkarskiej Ligi Europy i Ligi Konferencji. Wczoraj rozegrano rewanżowe mecze półfinałowe. Do najciekawszego starcia doszło w Hiszpanii, gdzie Sevilla po dogrywce ograła 2-1 Juventus Wojciecha Szczęsnego i Arkadiusza Milika. 90 minut do wywalczenia awansu potrzebowała AS Roma Nikoli Zalewskiego, która wygrała 1-0 z Bayerem Leverkusen. W Lidze Konferencji Fiorentina, która w ćwierćfinale wyeliminowała Lecha Poznań, awansowała kosztem FC Basel. Fiola wygrała po dogrywce 3-1. Wcześniej West Ham Łukasza Fabiańskiego pokonał 1-0 Alkmaar. Przypomnę, że w finale najważniejszych rozgrywek, czyli Ligi Mistrzów, Inter zagra z Manchesterem City. A jak przy Lidze Mistrzów jesteśmy, to szczypiorniści Industrii Kielce awansowali do turnieju finałowego. W rewanżowym meczu ćwierćfinałowym polska ekipa pokonała węgierski Telekom Veszprem 31-27. Kluczem do zwycięstwa była gra w obronie, podkreśla obrotowy Industrii Arcioma Karalok. Udało się nam, dobra gra w obronie, pomagaliśmy, zawsze zamykaliśmy, oczywiście nie bez błędów, popełniliśmy parę błędów, które musimy poprawić. Robiliśmy swoje, to co musieliśmy robić przez 60 minut, ja myślę, że od pierwszej minuty chcieliśmy grać w obronie. W pierwszym spotkaniu obu zespołów padł remis 29-29. Teraz tenis. Iga Świątek uspokaja i rezerwuje bilety do Paryża. Liderka światowego rankingu poinformowała na swoim Twitterze, że potrzebuje kilku dni przerwy i prawdopodobnie będzie gotowa na wielkoszlemowy French Open. Świątek w Paryżu będzie nie tylko broniła tytułu, ale także miejsca w zestawieniu WTA. Iga, jeśli nie zagra w Paryżu, to straci pozycję liderki na rzecz Areny Sabalenki. Mówi redaktor naczelny portalu Polski Tenis Maciej Drabikowski. Przypomnę, że Polka w środę odniosła kontuzję podczas turnieju WTA w Rzymie. Skreczowała w trzecim secie ćwierćfinałowego spotkania z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu. I na koniec jeszcze przenosimy się za ocean. W finale konferencji zachodniej ligi NBA koszykarze Denver Nuggets bezbłędnie wykorzystują atut własnego parkietu. Drugi raz pokonali Los Angeles Lakers, tym razem 108-103 i dzięki temu objęli prowadzenie w całej serii 2-0. Koszykarze Denver Nuggets są dwa spotkania od pierwszego w historii klubu ścisłego finału, podkreślił zaraz po końcowej syrenie amerykański komentator telewizyjny. Tym razem w ekipie z Colorado bohaterem nie był supergwiazdą Nikola Jokic, choć tradycyjnie uzyskał on triple-double, a Jamal Murray rzucił on 37 punktów, ale aż 23 w ostatniej czwartej kwarcie. Dla Nuggets przewaga 2-0 jest szczególnie ważna, ponieważ w przeszłości nigdy nie wygrali oni serii playoff z Lakers, a trzy razy zostali oni pokonani przez Jeziorowców w finale konferencji zachodniej. Dzisiaj drugi mecz finału konferencji wschodniej. Po pierwszym spotkaniu w rywalizacji do czterech wygranych niespodziewanie Miami Heat prowadzą z faworytami Boston Celtics 1-0. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Dzisiaj na niebie raczej chmury zamiast słońca, choć jutro i w niedzielę odwrócą się role. Chmury pójdą w zapomnienie, a słońca będzie zdecydowanie więcej. Sytuacja zmieni się tak, że na termometrach na razie dzisiaj od 11 do 15, tylko na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie oraz na zachodzie do 18 stopni Celsjusza i tam będzie najcieplej, a w weekend temperatury nawet w okolicach 26 stopni. Dziś nad morzem mocniej zawieje, w porywach do 55 km na godzinę, a w Tatrach i Bieszczadach możliwe burze i opady deszczu. Trójka. Program trzeci. O bezpieczeństwie, o dobrym zachowaniu, o takiej kulturze rozmawiamy dzisiaj drogowej, w związku z tym, że mamy dzień dojeżdżania do pracy rowerem, a najczęściej, jeśli mówimy o jakichkolwiek konfliktach w prawie drogowym, czy też na drodze, to właśnie w kontekście kierowców i rowerzystów, jak to jedni chwalą drugich. Ale mówiliśmy też dzisiaj, proszę Państwa, o kontrolach prędkości, które w całym kraju o poranku są. Policja prowadzi akcję Prędkość, no i z tego tytułu także Państwa komentarze w tej sprawie. Dzień dobry. Ja myślę, że jeżeli byłaby większa prewencja, większa świadomość, to niepotrzebne by były te kontrole. A z drugiej strony zastanawia mnie motywacja tych wszystkich, którzy przekraczają prędkość. Jak się wyjeżdża z Bielska Białej w stronę Katowic, na odcinku tam chyba 2-3 kilometrów są bardzo wyraźne znaki. 70, 70, 50, 70, a tam ludzie 100, 120... Dlaczego? No to dobre pytanie. Co sprawia, że mimo zakazu i naszej świadomości, bo przecież zdajemy sobie sprawę, jaka prędkość obowiązuje na danym odcinku drogi na przykład, to wciskamy mocniej gaz. Może z tego tytułu, że mamy coraz nowsze samochody, które mniej pozwalają odczuć tej prędkości? Nie wiem, tak głośno wymyślam. 2 2 7 3 w tej sprawie mogą jeszcze Państwo do nas przekręcić. Jak w twoich ramionach że się boi miłości jak ty. A kiedy spotkam ciebie na śmierci zakręta, się boi miłości. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości. Jak ty. To jakby ile kierowca jedzie, to jest kompletnie, kompletnie nieistotne. Istotne jest to, ile zmierzy ci policja, tak? A jedno z drugim to czasami ma mało wspólnego. Oj, to śmiała teza. Może tak, kiedy, chociaż kto wie. Proszę państwa, szukamy powodów, dla których mimo znaków przyciskamy mocniej pedał gazu. Wydaje mi się, że jest tak wiele bezsensownie postawionych znaków, że po prostu zaczynam je podświadomie ignorować. I potem, jeżeli są znaki już z właściwym ograniczeniem, to niestety nie zastanawiamy się nad tym, tylko jedziemy szybciej niż powinniśmy. No tak przez cały poranek bardzo dziękuję. Czekałem na jakiś taki argument, gdzie będziemy mogli zgonić na coś albo na kogoś. Podświadomość. O, to na tym możemy zakończyć dzisiaj program. Bardzo państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zapraszam jutro po godzinie 6 na porę na trójkę sobotnią, weekendową. A teraz już niskie ukłony. Razem ze mną Rafał Jarząbek, który przygotował program, Bartek Bielecki, który odbierał od państwa telefony, i Zofia Kruszewska, która naszą audycję zrealizowała. A przed nami Salon Polityczny Trójki. Do usłyszenia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Naszym gościem jest minister Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry pani redaktor i dzień dobry państwu. Panie ministrze, szef BBN-u po naradzie prezydenta z ministrami i generałami powiedział wczoraj, że nie stwierdzono trudności w komunikacji pomiędzy wicepremierem Błaszczakiem a generałem Piotrowskim, któremu minister obrony zarzucał niedopełnienie obowiązków. A jeśli chodzi o komunikację pomiędzy prezydentem a ministrem obrony, wicepremierem Błaszczakiem, tu też z komunikacją jest wszystko w porządku na wysokim poziomie? Pani redaktor, wczorajsza narada była w dużej mierze poświęcona przygotowaniom do szczytu NATO. Jasne, zaraz będziemy o tym rozmawiać. Do szczytu NATO w Wilnie. Wszyscy jesteśmy profesjonalistami, zajmujemy się ważnymi sprawami, więc ta komunikacja jak najbardziej była dobra i w ogóle wczorajsza rozmowa była bardzo konstruktywna, jeśli chodzi o te konkretne sprawy, ważne z perspektywy interesu państwa polskiego. Jeśli chodzi o konkretne sprawy dotyczące ja wiem, że już panowie już mają dosyć rozmowy o rakiecie, ale ponieważ opozycja też ciągle mówi o rakiecie, media piszą, rozmawiają, dociekają, szukają swoich informacji, to muszę zapytać, jakie wnioski na przyszłość z tego, co się wydarzyło, z tych trudności komunikacyjnych, które chyba jednak miały miejsce, jeżeli pan prezydent dowiedział się o sprawie w końcu kwietnia dopiero. Tak jak mówił też pan prezydent, mówiliśmy my, wnioski na przyszłość są oczywiście następujące. Przede wszystkim trzeba poprawić procedury i dostosować te procedury do aktualnych wyzwań. No, mamy do czynienia z sytuacją na wschód od naszych granic, z którą nie mieliśmy do czynienia przez ostatnie dziesięciolecia. To po pierwsze. Po drugie, Polska jest w stanie pokoju i daj Boże, żeby była jak najdłużej i będzie jak najdłużej w stanie pokoju, no ale te procedury w stanie pokoju muszą zostać też dostosowane do takich różnego rodzaju wyzwań. To po pierwsze. Po drugie, dziwne, że one do tej pory nie zostały dostosowane. A co ciekawe, pani redaktor, nie tylko na poziomie polskim, ale także na poziomie natowskim zostały zdefiniowane pewnego rodzaju... Głównie takie incydenty dotyczą tych krajów, które graniczą, prawda? Czy to z Białorusią, czy z Rosją i są blisko Ukrainy. Dlatego zawsze powtarzamy, że jako państwo wschodniej flanki NATO jesteśmy bardziej narażeni na różnego rodzaju działania, tak także hybrydowe poniżej poziomu artykułu 5 czy 4, tym bardziej powinniśmy być wspierani i jesteśmy tutaj wspierani. O tym też była rozmowa pana prezydenta z sekretarzem generalnym NATO trzy dni temu. Więc te procedury, mam nadzieję, będą poprawione, ale komunikacja między kluczowymi urzędami jest tutaj bardzo intensywna. Ta współpraca musi się układać dobrze, dlatego że, tak jak mówię, odpowiadamy za bezpieczeństwo państwa polskiego i nie może być tutaj miejsca na żadnego rodzaju emocje, tylko i wyłącznie... Czyli ten drobny zgrzyt wynika z tego, że nie dolano oleju w odpowiednim momencie do tego urządzenia, które z zasady działa dobrze, tak? Pani, z zasady oczywiście działa dobrze. Jeśli nawet pojawiają się jakieś błędy czy jakiekolwiek problemy komunikacyjne, to od tego jesteśmy, żeby ze sobą usiąść za jednym stołem, przedyskutować i poprawić to w taki sposób, aby działało jak najlepiej, bo tego oczekują od nas Polacy. I żadnych konsekwencji nie będzie, ani personalnych, ani innych, poza tymi procedurami, które będą ulepszone i przystosowane do czasów wojny za progiem. Tutaj są prowadzone działania sprawdzające. Jeśli zostanie stwierdzone w ramach tych kontroli wewnętrznych, że są konkretne osoby, które popełniły jakiś celowy błąd albo niedopatrzenie, to oczywistym jest, że będziemy rozpatrywać się. Celowy to chyba nie, bo to już to było w ogóle straszne. Albo byłby niedopatrzenie, na tym etapie nie ma stwierdzeń. No, tak jak mówię, pewne procedury są do poprawy. Jeśli mówił też o tym i pan prezydent, i pan minister, i minister Jacek Siewiera, mój kolega z Kancelarii Prezydenta, że jeśli będą konkretne osoby winne jakichś niedopatrzeń czy zaniedbań, to nie ma świętych krów. Oczywiście będą także i wyciągane wnioski. Na tym etapie żadnych wniosków personalnych na biurko prezydenta nie ma, nie zostały złożone. Ale opozycja chce wyciągnąć wnioski personalne. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk nie odpuszcza. Wczoraj w Słupsku mówił o wniosku o odwołanie Mariusza Błaszczaka ze stanowiska ministra obrony narodowej. I tak mówił w Słupsku: nie może być tak, że ministrem jest człowiek, który nie powiedział w tej sprawie, rakietę, słowa prawdy, zrzucił całą winę na udział w mundurach i w ciągu kilku następnych dni dowiedzieliśmy się jeszcze, że balon białoruski wleciał, że drony latają nad naszymi lotniskami, a minister Błaszczak kukuryku, jak pan odbiera te słowa, panie ministrze, bo to będzie tak, że będzie pewnie ministrowi Błaszczakowi nic ze strony, że tak powiem, posłów nie grozi, zostanie obroniony przez większość koalicyjną, ale ta sama dyskusja, no to już chyba jest, może być jakiś wizerunkowy problem. Pani redaktor, no jak rozumiem, część polskiej opozycji, ta mniej odpowiedzialna i mniej konstruktywna, no próbuje ugrać tutaj jakąś swoją, upiec jakąś swoją polityczną pieczeń przy tym, licząc na to, że Polacy nie będą pamiętali o tym, że część z tych w ogóle problemów z ochroną polskiego nieba w ogóle w ostatnich latach wynika z wieloletnich zaniedbań. Dopiero po 2015, tak naprawdę 16 roku, na początku 16 roku zaczął się proces budowy na serio systemów obrony przeciwrakietowej i powietrznej. Za czasów Donalda Tuska w zasadzie w tej sprawie nie zrobiono wiele. Więc no politycy Platformy Obywatelskiej mówią, że wszystko było przygotowane, jeśli chodzi o patrioty. Tak, tak. Była uchwała. To tak samo jak Ewa Kopacz, która wprowadzała 500+, tylko nie zdążyła jeszcze. No i wszystko przygotowali, tylko jeszcze nic nie zrobili. W 2015 roku każdy ekspert i każdy generał powie to pani, że polskie niebo było dziurawe. Trzeba to było budować od zera i to się dzieje. Są baterie Patriot, są brytyjskie w tym momencie systemy Sky Cyber, są te trzystopniowe poziomy Pilica, Narew i Wisła, no, ale do tego potrzeba czasu, aby ten system w całości zamknąć. Gdyby pan premier Donald Tusk chciał się w jakikolwiek sposób przyłożyć do bezpieczeństwa państwa polskiego, to miał ku temu 8 lat. No niestety, akurat w tej sprawie, jak i wielu zresztą innych, niewiele się wydarzyło. Panie ministrze, członkowie NATO mają zatwierdzić podczas lipcowego szczytu w Wilnie plany wojskowe przygotowane na wypadek konfliktu z Rosją, tak podaje agencja Reuters. Czy pan to potwierdza, że będzie takie zatwierdzenie? Czy to jeszcze jest niepewne? Czy będzie rozmowa o tych planach dopiero? Pani redaktor, nie będzie żadnego konfliktu z Rosją. NATO jest potężnym sojusznikiem i działa na zasadzie odstraszania Rosja. No tak, Rosjanie... że są plany ewentualnościowe ewentualnego konfliktu z Rosją. Więc bądźmy też tutaj precyzyjni. W ramach polityki odstraszania i obrony oczywiście są przygotowane ciągle adaptowane plany obrony, ale właśnie po to, aby pokazać siłę i przygotowanie taka, żeby nikomu, jak to pan prezydent często mówi, nikomu nawet do głowy nie przyszło, że można w jakikolwiek sposób zaatakować państwo natowskie. O tym będzie dyskusja w Wilnie na szczycie NATO, ale będzie też dyskusja o tym, jak wzmocnić wschodnią flankę NATO, w tym Polskę. Będzie dyskusja o tym, jak realizować proces rozszerzenia NATO, bo przecież w naszym interesie jest to, żeby NATO rozszerzało się tak na północ, czyli mówię tutaj Finlandia już jest, ale jeszcze jest kwestia Szwecji, jak i na wschód. Nasze bezpośrednie sąsiedztwo bezpieczne to także bezpieczna Polska. Pan mówi z taką dużą pewnością, że nie będzie konfliktu z Rosją, no ale jak wszyscy wiemy, Rosja jest nieobliczalna. I jeżeli nie ma sukcesu w wojnie z Ukrainą, no to może to być na zasadzie takiego łabędziego śpiewu. No ja myślę, że to Rosja, czy rosyjskie elity, a konkretnie prezydent Rosji chciałby, żebyśmy patrzyli na niego jako na postać nieobliczalną właśnie. A jest nieco obawiając się. I oczywiste, że trzeba cały czas patrzeć na to, jak się zachowuje Rosja, ale w tym momencie Rosja nie ma takiego potencjału, aby doprowadzić do bezpośredniego konfliktu z najpotężniejszym sojuszem świata, co nie znaczy, że nie będzie starała się prowokować i nie będzie działania hybrydowego. Tym im bardziej my tu w Polsce, jeszcze raz wrócę do tych cytatów przewodniczącego Tuska, im bardziej będziemy wewnętrznie kłócić się o jakieś sprawy, tym bardziej Rosja będzie oczywiście realizować te swoje działania, bo w jej interesie jest osłabienie nas wewnętrznie. Więc jeśli panowie z opozycji chcą przyłożyć się w jakikolwiek sposób do bezpieczeństwa państwa polskiego, to niech zajmą się jakimiś innymi sprawami niż podważaniem tego bezpieczeństwa swoimi słowami. Ja wiem, że powinna bardziej pytać kogoś z BBN-u, pana Jacka Siewiera, ale pytam pana, bo pan też bierze udział w tych naradach. Czy przed szczytem w Wilnie planowane jest posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, czego oczekuje opozycja? Żeby właśnie porozmawiać o tych sprawach, żeby jakoś ustalić choćby to, żeby troszkę było może ciszej wewnątrz w sprawach obronnych. Pani redaktor, Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest organem doradczym zwoływanym przez prezydenta. Jeżeli pan prezydent będzie oczekiwał porady ze strony jakichkolwiek przedstawicieli opozycji, to będzie zwoływał taką radę, ale tych rad było w ostatnim czasie sporo. Jeśli zaś opozycja parlamentarna chce w jakikolwiek sposób pozyskać informacje i dowiedzieć. Od tego jest Komisja Obrony Narodowej. Może spokojnie zaprosić na Komisję Obrony Narodowej wiceministra obrony narodowej czy wiceministra spraw zagranicznych. Bywaliśmy tam jeszcze, pracując wcześniej w MSZ-cie, przedstawialiśmy różnego rodzaju informacji. Proszę nie traktować Rady Bezpieczeństwa Narodowego jako miejsca, w którym opozycja będzie w jakikolwiek sposób tutaj nawoływać. Jak pan wie, panie ministrze, prezydent Andrzej Duda jest doskonałym mediatorem, więc może by tutaj uspokoił sytuację. Ale sytuacja jest naprawdę w pełni pod kontrolą. Wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku. Jeśli chodzi o szczyt NATO, naprawdę są tutaj cele zarysowane. Jest strategia. A może być więcej balonów, dronów, nie wiem, załokanych rakiet do czasu tego szczytu nad polskim niebem, ponieważ mieszkańcy północno-wschodniej Polski mówią, że ruch na niebie jest taki, jakiego nie widzieli wcześniej. Ale bo latają także i natowskie samoloty, latają polskie samoloty. To chyba dobrze, że mamy dobry sprzęt, jest na niebie ruch, bo to znaczy, że cały czas kontrolujemy sytuację, weryfikujemy, co się dzieje na polskim niebie. Polskie niebo jest bezpieczne także dlatego, że latają tam polskie, natowskie, amerykańskie samoloty, więc ruch rzeczywiście może być obecny. Mnie osobiście to raczej cieszy niż martwi. Co się zdarzy w sprawie Ukrainy na tym szczycie? Jak pan myśli, co pan przewiduje? Jakie są oczekiwania i zapowiedzi? Panie redaktor, no nie ma co ukrywać, że w ramach sojuszu nie ma tutaj pełnej jedności co do konkretnej decyzji dotyczącej przyszłości rozszerzenia. W moim przekonaniu wykonamy pewne kroki naprzód. Są takie państwa jak Polska, które są trochę bardziej ambitne, są takie państwa jak Niemcy, które są mniej ambitne w tym zakresie, ale jasnym jest, że Ukraina prędzej czy później członkiem NATO się stanie. Wygra wojnę, dostosuje się w pełni do standardów natowskich. Zresztą już to się dzieje, nawet w warunkach wojennych. Przecież ten sprzęt, który trafia, jest w standardach natowskich. Jestem przekonany, że w przyszłości Ukraina będzie w NATO, bo jeśli by nie była, to znaczy, że rosyjskie narzędzie, jakim jest wojna, byłoby skuteczne w zatrzymywaniu pewnych procesów. To znaczy, Rosja uważa, że poprzez wojnę jest w stanie zatrzymać integrację Ukrainy z Zachodem. Nie możemy na to pozwolić, bo jeśli w przypadku Ukrainy to się okaże skuteczne dla Rosji, to co zatrzymałoby Władimira Putina przed skorzystaniem z tego narzędzia w przyszłości? To było też tematem rozmów na Islandii tak naprawdę, podczas tego szczytu, w którym pan prezydent brał udział wspólnie z premierem Wielkiej Brytanii, kanclerzem Scholzem, prezydentem Macronem, z całą wierchuszką europejską. No właśnie, a jakie jest znaczenie tego szczytu? Dlatego, że Rada Europy jest takim organem, no, który nawet sygnatariusze czasami postanowień nie traktują do końca poważnie, starają się omijać je. No, jak to w dyplomacji, to takie rzeczy się zdarzają, ale Rada Europy, przypomnijmy, jest jedną z tych organizacji, która wyrzuciła Rosję ze swojego grona. No i prawie wyrzuciła Białoruś też. I tym samym Białoruś nie podpisała konwencji, więc to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast dyskusja na Islandii... Ale był tam przedstawiciel Białorusi jako obserwator, zdaje się, na tym szczycie. No, ale zostawmy, dobrze. W każdym razie byli przedstawiciele też Stanów Zjednoczonych, Kanady, to byli też aktywni aktorzy. W każdym razie dyskusja dotyczyła przyszłości Europy, bezpieczeństwa Europy, wartości systemu, demokratyczny, który tutaj funkcjonuje. Te szczyty nie odbywają się tak często, pani redaktor. To nie są te szczyty Rady Europejskiej, które co parę miesięcy... Ponad 70-letniej historii. No więc właśnie. I one się dzieją tylko w takich kluczowych, bardzo ważnych, istotnych momentach. Tym ważnym momentem jest dzisiaj sytuacja na Ukrainie i złamanie przez Rosję prawa międzynarodowego. Jest postanowienie, że będzie coś w rodzaju listy strat, prawda? Pan prezydent przemawiał jako otwierający ten szczyt wśród 5 najważniejszych polityków europejskich. To też pokazuje dzisiaj rolę Polski. Konkretów było sporo, ale ten jeden najważniejszy to jest ten rejestr szkód. Pod egidą Rady Europy będzie prowadzony rejestr szkód na Ukrainie, za czym ma pójść również powołanie funduszu. I z tego funduszu mam nadzieję, że polscy przedsiębiorcy będą mogli korzystać po to, aby odbudowywać też Ukrainę. A przed nami szczyt G7, ale niestety... Przed nami serwis, więc już